وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں ہی پیغام دیا تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات واضح طور پر بیان کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. پہلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی بات ہوئی. اب یہاں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول. انداز کو دیکھیے گا، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا ہم نے ہر رسول کو بھیجا، لیکن یہ وہی انداز ہے جیسے لا الہ الا اللہ. اس سے بات مزید فوکسڈ ہو جاتی ہے، بات زیادہ خسر میں آ جاتی ہے، یعنی اونلی دس، یعنی یہی ہے ایک ذمہ داری، یہی ہے ایک طریقہ. کیا؟ کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ان کو بھی اللہ بلسان قومہ، قوم کی زبان میں بھیجا، ہم زبان تھے قوم کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیبین لہم، تاکہ ان کو بیان کرے، ان پہ واضح کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ قرآن پاک ہو یا پچھلی کوئی کتابیں ہوں، ہمیشہ اس قوم کی زبان میں نازل ہوئیں. یہ اللہ کا احسان تھا اس دنیا پہ کہ ہدایت کی کتاب لوگوں کی زبان میں بھیجی، تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو. اور اسی سے پھر بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر قرآن کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائے کہ جن کی زبان قرآن کی زبان سے مختلف ہو، تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو سیکھیں اپنی زبان میں، اپنے حساب سے اس کو محسوس کریں کہ یہ سمجھنے کی چیز ہے، چومنے چاٹنے کی چیز نہیں. یہ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا کلام لوگوں کو سمجھائے، بیان کرے. لیبین لہم، اور بیان صرف الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں، بلکہ بیان قرآن میں کیا چیزیں آتی ہیں، الفاظ کا صحیح مفہوم بتانا، اس کی شرح اور اس کی تفسیر کرنا، اس کی حکمت عملی اور اس کی مثالوں کو بیان کرنا. یہ ساری چیزیں قرآن کے بیان میں آتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی قرآن پاک کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرنا چاہے گا، تو اس کے سامنے ہر چیز واضح ہونی چاہیے نا. بس اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ پانی لاؤ، اور وہ شخص جو پانی مانگ رہا ہے، جس سے مانگ رہا ہے، وہ اس کی بات نہ سمجھے، اس کو نہ پانی کا پتہ ہو نہ لانے کا مطلب ہو، تو بات نہیں سمجھ آئے گی نا. بعض دفعہ وہ اردو ہی میں بات کر رہا ہوگا لیکن انداز کوئی دوسرا ہوگا، سمجھ نہیں پائے گا. ایسے وقتوں میں پھر بات کو اس شخص کی ساتھ برابری کی سطح پہ لا کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کے لیے بھیجا، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آنے کے لیے بھیجا. اسی لیے پھر قرآن کا بیان کرنا ہم سب کا بھی فرض ہے. ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اس کی زبان میں سمجھنے کو آسان کر دیا. ایسی زبان چنی کہ جو ہر زبان کے اندر ترجمہ کی جا سکتا ہے، جس کا سورت قیامہ میں بھی آپ پڑھیں گے ان علینا جمعہ و ان علینا بیانا، اس کا بیان ہمارے ذمے ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ بہت سارے لفظ ہیں نا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سمجھائے تبھی تو سمجھ آیا. مثال دوں گی لفظ اقیم الصلاۃ کی، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو اگر صلاۃ کا ترجمہ نہ آتا ہو اور ڈھونڈے کسی لغت میں، تو صلاۃ کا معنی تو دعا ہوگا، پھر وہ کیسے سمجھے گا کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، کتنی رکعتیں ہوں گی، طہارت کا انتظام ہوگا، اس کے اوقات کیا ہوں گے. تو اس کے لیے پھر رسول کا یہ کام تھا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ صلات سے کیا مراد ہے، قیام سے کیا مراد ہے. کھڑے کر دو، یہ کوئی ٹیبل یا چیئر تو نہیں جس کو کھڑا کر دو. پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ نماز کے قیام سے کیا مراد ہے، ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نماز بندے کو سیدھا کر دے، اس کے اندر سے برائیوں کی خو ختم ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھئے کتنی اصطلاحات ہیں نا دین کی، جس کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھولتے تو ہمیں سمجھ نہ آتی. تلبیہ کس کو کہتے ہیں، صوم سے کیا مطلب مراد ہے، لفظ عبادت سے کیا مراد ہے، حج کے مناسک، رکوع، قیام، سجدہ، کتنی باتیں ہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہوتا تو سمجھ کیسے آتا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے وہی معنی مراد لیے جائیں گے جو اللہ کے نبی نے بتائے. اپنی من پانی تفسیریں نہیں کی جائیں گی، اپنی پسند سے یہ باتیں نہیں کی جائیں گی کہ بس جو بھی بات ہے وہ کہہ دو ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو بات ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے کبھی معجزے دکھانے کے لیے رسول نہیں بھیجے کہ وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتا رہے، وہ جو کہیں وہ کر کے دکھاتا رہے، بلکہ رسول آیا ہے قوم کو پیغام دینے کے لیے. پہلا معنی کیا تھا کہ جو بھی نبی آیا قوم کی زبان میں سے آیا تاکہ لوگوں کو عذر نہ پیش کرنا پڑے کہ ہمیں تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی، اور دوسری وجہ کہ رسول کا کام تو لیبین لہم ہے، وہ تو کتاب بیان کرے گا، وہ لوگوں کو مجھ سے نہیں دکھائے گا، یا جیسے مطالبے یہ لوگ کرتے تھے. اس کے بعد پھر فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، جس کو ہدایت نہیں چاہیے پھر وہ گمراہ ہو جائے گا. اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے ہدایت بخشے. یعنی باوجود اس کے کہ پیغمبر ساری تبلیغ اور تلقین اپنی ہی زبان میں کرتے ہیں جسے قوم سمجھتی ہے، پھر بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہدایت نصیب ہو جائے. کسی کلام کو سمجھ جانے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ وہ کلام دل میں نہ اترے، اور دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے. جتنی کسی کی تڑپ زیادہ ہوگی، سمجھ زیادہ ہوگی، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کتاب کو زیادہ اچھی طرح اتار دیں گے. یہ نبیوں کے احسان، یہ اللہ کے احسان، ہدایت کی کتابیں ان کی زبانوں میں آئی، اور ایسے لوگ پھر عزیز الحکیم کی طرف بلاتے ہیں. پھر دیکھیے لفظ عزیز آ گیا، پہلے عزیز الحمید، اب عزیز الحکیم. کتنی میلوڈی ہے نا، جب عرب لوگ اس کلام کو سنتے ہوں گے تو ان کو تو شعری وزن لگتا ہوگا، ہر آیت دوسری آیت کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتی ہے. اور کہا یہ نبی کو پہلی دفعہ نہیں آئے، یہ نبی پہلے بھی آ چکے، بہت سارے لوگ بھی ایسے آ چکے، انہی میں سے ایک رسول تھے موسیٰ علیہ السلام. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ اَنَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور روشنی کی طرف لے جاؤ. وہی مقصد تورات کا تھا جو آج کے دور میں قرآن کا مقصد ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت دلائیے اللہ کے واقعات سے، واقعات جو عذاب کے تھے، وہ دن جنوں دنوں میں قوموں پہ عذاب آئے، وہ ہسٹری، وہ تاریخ جو لوگوں کو لے ڈوب گئیں تاریخیں، ان دنوں کی یادیں سناؤ، ان کی باتیں سناؤ تاکہ عبرت پکڑیں. کیا ہر ایک عبرت لے گا؟ نہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان واقعات میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سے عبرت کے نشان ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ واقعات سے نصیحت لینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایام اللہ سے کیا دن مراد ہے؟ دیکھیے کہ وہ دن جو معروف ہو جاتے ہیں، کوئی عذاب آتا ہے. آج بھی دیکھیے کہ ہریکین آئے تو لوگ پچھلے ساری تاریخ کے واقعات کھولتے ہیں، اس دن وہاں آیا تھا، اس دن وہاں آیا تھا، وہ دن مشہور ہو جاتے ہیں نا، ایسے دن جو انسانی تاریخ میں یادگار بن جائیں، کبھی یہ خوشی کی وجہ سے اور کبھی مصیبت کی وجہ سے. ایک دن ایک قوم کے لیے خوشی کا ہوتا ہے تو دوسری قوم کے لیے وہ مصیبت کا دن ہے. بس اگر آپ 10 محرم کو دیکھیں تو فرعون اور اس کے لشکری ڈوبے تھے، لیکن وہی دن بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن تھا، ان کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اسی لیے وہ اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے. یہی آپ دیکھیے کہ 17 رمضان 2 ہجری کو کیا ہوا، غزوہ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ خوشی کا دن تھا. اسی لیے پھر جو قوموں پہ عذاب آتے تھے تو ان کو ایام اللہ کہتے تھے. اور تذکیر بھی ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیسے دنوں سے عبرت حاصل کرنا. قرآن پاک میں پانچ بڑے مضامین ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کو بیان کیا ہے, اور ان پانچ میں سے ایک تذکیر بھی ایام اللہ, یعنی قرآن پاک میں کبھی حکم ہے, کہیں منع ہے, کہیں تمثیلات ہیں, واقعات ہیں, لیکن ایک کثیر حصہ قرآن پاک کا پچھلی کہانیوں کو سنا کے نصیحت دلانا ہے. نبیوں کے قصے, قوموں کے حالات جہاں بھی بیان کیے گئے, اس سے مراد کیا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لاتی ہے. عقل مند ہے جو دوسروں کی باتوں کو سن کے نصیحت پکڑے. ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا تاریخی واقعات, اسی طرح عربی میں پھر ایام اللہ, انسانی تاریخ کے وہ ابواب جہاں بڑی بڑی شخصیات اور بڑی بڑی قوموں کو یا عروج ملا یا زوال ملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں نشانی ہے, یہ مکافات عمل کا قانون ہے. آج جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ماضی میں ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ دنیا میں کہانیوں کو بدل بدل کے لاتا ہے. حق اور باطل کا نظام گھوم گھوم کے دوبارہ واپس آتا ہے. کسی سے یقین حاصل کر لو کہ جس طرح دنیا میں انسانوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے, تکلیفوں میں, تو اسی کا ایک بہت بڑا اظہار قیامت کے دن ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی ہیں تاکہ اس بڑی قیامت کو جان لو. اور پھر یہ جو بات ہے نا, لکل صبار شکور, صبر اور شکر, یہ دو بہت بڑی خوبی ہیں. یہاں صابر اور شاکر نہیں, صبار بہت صبر کرنے والا, اور شکور بہت شکر ادا کرنے والا. یہاں دیکھیے کہ صبر کو شکر پر مقدم کیا گیا. پہلے صبر کا ذکر ہے پھر شکر کا. کیوں؟ اس لیے کہ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. صبر نہیں ہوتا نا تو شکر نہیں آتا. اب یہ کہہ لیں جو صابر ہوگا نا وہی شاکر ہوگا, اور شاکر وہی ہوگا جو صابر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, عجب الامر المومن, کیونکہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور صبر کے بدلے جنت پا لیتا ہے, اور خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. زندگی میں یا خوشی کے دن آتے ہیں یا غم کے آتے ہیں, ان دونوں کے اندر رب کو ڈھونڈنا چاہیے. جتنا انسان خوشیوں میں اللہ کی پسند کے کام کرے گا اور غموں میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. آتے موقع سب کے سامنے ہیں لیکن فائدہ تھوڑے ہی لوگ کرتے اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا تو انہی دو انتہائی لمحوں میں پہچانا کریں. یہ دو لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اندر کے اصل حال پہ آ جاتے ہیں. بظاہر ہم نے اوپر کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس حال کے اندر کیا کچھ ہے سب چھپا ہوا ہے, نہیں دکھتا. بس ایک حال پہنا دی اوپر, دل کیسا گندا ہے, شاکر ہے کہ نہیں, نہیں پتہ لوگوں کو. کھال سفید ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے, کالی کھال ہے تو کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہوگا. بعض دفعہ اوپر اوپر سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں دین کی, لیکن یقین کریں انسان کو اگر اپنے آپ سے ملاقات کرنی ہے نا, اگر انسان خود کو پہچاننا چاہتا ہے تو غم کے لمحوں میں پہچانے. جب کسی کی چوٹ پڑے, کسی کا صدمہ آئے, کسی کی دکھ والی بات سننی پڑے, پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی تانا دے پھر دیکھا کریں آپ کس درجے کے ہیں, آپ کا اخلاق کیا ہے. جب کوئی آپ کو آپ کے منہ پہ گالی دے, جب کوئی آپ سے چھین کے دوسرے کو دے دے, پھر دیکھیں آپ کے ہیں. اور اسی طرح جب کوئی خوشی میں آتا ہے نا تب بھی لوگ اپنے کپڑوں سے باہر آنے لگتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ آخری خوشی تھی جو ملنی تھی, کر لو جو کرنا ہے, آ جاؤ رب کے مقابلے پہ. جو ان دو لمحوں میں سنبھل گیا نا وہ کام کا بندہ ہے. اب اس کی کچھ عملی مثالیں, صبر اور شکر کی کچھ عملی باتیں. کیا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے. کیا نعمت تھی؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, جب اس نے تم کو نجات دی آلِ فرعون سے. کیا کرتا تھا وہ؟ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے. کیسے؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تعلیم دیکھیے, پہلے نعمتوں کی تذکیر کرائی, کیونکہ جب تک نعمتوں کی تذکیر نہیں ہوتی انسان کا ذہن عبرت والا بنتا ہی نہیں. عبرت لینے کے لیے نعمتوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر کیا کہا؟ نعمت کی بات کی تو نعمت اللہ ہی علیکم, اللہ کی طرف سے تھی نعمت. اور آگے دیکھیے, اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, نجات دلوائی تم کو فرعون کے گھر والوں سے یا فرعونیوں سے. کس بات سے؟ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, وہ برا عذاب دیتے تھے. عذاب کی بات آئی تو فرعون کی طرف نسبت ہوئی, اور وہی عذاب ہے جس کا ذکر پیچھے کئی بار گزر چکا, کہ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو مار دیتے تھے. کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی کہ ان کی نسل کشی کی جائے, ان کی نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس معاملے میں کہا, وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. دیکھیے کہ بیٹوں کو ذبح تو فرعون کرواتا تھا اور آزمائش قیدی رب کی طرف سے تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کسی قوم پہ برے حکمرانوں کا مسلط کر دیا جانا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یعنی یہ آزمائش تھی اور اسی سے نجات اللہ کا احسان تھا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بلا کا ترجمہ آزمائش اور بعض احسان بھی کہتے ہیں. اور ہر نعمت آزمائش ہی ہوتی ہے نا, کوئی مانے کہ نہ مانے. یعنی اللہ خود نہیں کسی کو مارتا, کسی کے ذریعے سے مرواتا ہے. جب کوئی قوم غلط کام کرتی ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی سخت کو اس کے اوپر بھیج دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی آتی ہے روایات میں, کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ آسمان پہ ہیں, میں زمین پہ ہوں, کیسے پتہ چلے کہ آپ خوش ہیں یا آپ ناراض ہیں؟ کہا, اگر تم پہ تمہارے اچھے لوگ حکمران بنے تو یہ میری تم سے رضامندی کی علامت ہے, اور اگر تمہارے برے لوگ تم پہ حکمران ہو جائیں تو یہ میری ناراضگی کی علامت ہے. اور اللہ کبھی کسی سے بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بات بے بات نہیں روٹھتا. بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے اللہ کے روٹھنے میں, اللہ کی ناراضگی بے معنی نہیں ہوتی. اسی لیے کہا کہ یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے.